Thomassen met het NOS-journaal. Tot nu toe zijn ruim 10,9 miljoen prikken met het coronavaccin gezet, schat het ministerie van Volksgezondheid. Dat verwacht dat er daar deze week nog eens ruim 1,4 miljoen bij komen. Het echte aantal kan anders zijn omdat mensen hun afspraak bijvoorbeeld afzeggen of door problemen met de levering van vaccins. Naar schatting krijgen nu elke minuut 226 mensen een prik. Het Europees Medicijnagentschap verwacht in juli met een oordeel te komen over het coronavaccin van Moderna voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Daarna moet de Europese Commissie groen licht geven en is het aan de EU-lidstaten om een besluit te nemen. Het vaccin van Pfizer is al goedgekeurd voor de groep 12 tot en met 16-jarigen. De fabrikant test inmiddels het vaccin op kinderen onder de 12. PVV-leider Wilders zegt dat hij geen actie kan ondernemen tegen zijn partijgenoot Graus, die opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, omdat er geen aangifte bij de politie is gedaan. Wilders vindt dat het OM en de rechter moeten beoordelen of er sprake is van strafbare feiten. Hij vindt niet dat hij als leider van de PVV een intern onderzoek moet instellen. Een voormalig fractiemedewerker zegt dat Graus haar tot heel ernstige dingen heeft gedwongen en haar heeft gestalkt. Graus ontkent dat en dat is voor Wilders reden om er nu geen oordeel over te vellen. Dat het kabinet een Nederlandse IS-vrouw uit Syrië heeft gehaald wil niet zeggen dat het vaker gebeurt, zei demissionair minister van Justitie Grapperhaus in de Tweede Kamer. Meteen na aankomst is de vrouw aangehouden. Het kabinet benadrukt dat ze is teruggehaald omdat volgens de Nederlandse rechter de zaak tegen haar anders vervalt. Een kamermeerderheid wil meer uitleg van het kabinet. Het weer, ook vanavond nog zonnig. Vannacht vooral in de kustgebieden. Kans op lage bewolking en mist bij een graad of 12. Morgen lokaal eerst grijs, verder vrij zonnig bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam over zo'n 4 kilometer tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. De tweejaarlijkse Dutch Jazz Competition presenteert voor de 13e keer de staalkaart van aanstormend toptalent. Voor de finale op zondag 13 juni zijn via bimhuis.nl nog enkele kaarten te kopen. Of kijk vanaf 11 uur 's ochtends de gratis livestream. DutchJazzCompetition.nl. Stream supersnel jouw favoriete voetbalwedstrijd overal in huis met de veilige en betrouwbare netwerkproducten van Frits. Score ze nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. VPRO. Er wordt weer hard geklapt voor de briljante kameraad. Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Dat de briljante kameraad, zijn excellentie Kim Jong-un, ook als titel de zon van de 21ste eeuw draagt, mag niet verbazen. alles draait immers om de Noord-Koreaanse veldmaarschalk in zijn hermetisch afgesloten land. En als grote leider Kim, in al zijn wijsheid, besluit om de boel om te gooien binnen zijn regime en zegt voortaan de welvaart van zijn volk voorop te stellen, ja, dan vragen we natuurlijk Korea-deskundige Remco Breuker dit bericht voor ons te ontcijferen. En in het Midden-Amerikaanse Nicaragua wil de president niets liever dan geen stembusfraude plegen. Maar dat is niet per se goed nieuws voor de oppositie. Dit en meer het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst het Verenigd Koninkrijk. Want daar spreken de media van een heuse worstenoorlog tussen Londen en Brussel. Ja, u hoort het echt goed. Door een stroeve relatie tussen beide hoofdsteden lijkt de Britse worst inzet van politiek getouwtrek te worden. I've no idea, but I suspect it links to some kind of perception that they can't really trust any country other than an EU country to make sausages. I think that's a nonsense. I think we've got a very good sausage industry in this country. We've got the highest standards of food hygiene in the world. We horen hier de Britse minister voor Milieu, George Eustis, die het maar onzin vindt dat de EU de Britse worsten niet vertrouwt. Goedenavond, correspondent Anne Saan vanuit Londen. Goedenavond. Ja, grote verontwaardiging dus bij de Britten over de verkoop van hun worsten. Wat vreest deze beste George, de toch enigszins geëmotioneerde bewindsman? Ja. Sorry, wat was de vraag? Ja, ik maak het niet iets ingewikkelder, maar wat vreest deze minister voor Milieu, George Eustis? Sorry, ja, er werd doorheen gebeld. Vanaf waar die voor bang voor is, is dat vanaf 30 juni verse Britse worstjes niet meer zonder grenscontrole, zonder dus dat ze aan de EU-voorwaarden voldoen, geëxporteerd kunnen worden van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland. Hmm. Terwijl Noord-Ierland nog wel onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Belachelijk vindt hij dat, want ja, onze eigen worsten, waarom kunnen we dat binnen ons eigen land niet gewoon vervoeren? Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met die afspraken rondom, zeg maar, die grens tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland wat door de Ierse Zee loopt. En in 30 juni, dat moet je me even uitleggen, dat snap ik niet precies. Ja, inderdaad, je noemt het al, hè, de Brexit, die is al een tijdje een feit. Maar er is dus één groot struikelblok dat is blijven liggen. Er is nooit opgelost hoe je de grens tussen Ierland, wat dus een EU-lidstaat is, en Noord-Ierland, wat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, hoe je die grens tussen die twee landen open kunt houden. Om de politieke spanningen daar niet op te doen laaien. Nou, politici kwamen met een oplossing. De Northern Ireland Protocol heet dat. Dat schrijft voor dat Noord-Ierland zich aan de EU-regelgeving blijft houden, ondanks Brexit. Mm-hmm. En dat alles dat Noord-Ierland binnenkomt aan vis of vlees of aan melkproducten, dat moet aan EU-standaard voldoen. De controles worden dan niet langs de grens tussen Ierland en Noord-Ierland gedaan, want daar zouden spanningen van komen, maar die controles vinden plaats in de zee tussen Groot-Brittannië en Ierland, in de Ierse Zee. Dus daar is die grens als het ware komen te liggen. Nou, om de Britten te laten wennen aan die nieuwe controles, is er een respijtperiode ingelast en hoefde dus de eerste 3 tot 6 maanden van dit jaar hoefden niet alle producten gecontroleerd te worden. Opgelost zou je denken, maar aan die regelgeving, zoals je al zei, komt nu een eind op 30 juni. En ja, Groot-Brittannië heeft nog niet alle data en registratie en grenscontroles op orde. En dat zou dus betekenen dan dat na de 30ste juni dat er dus niet meer Britse worst met aardappelpuree te verkrijgen is daar in Noord-Ierland. Maar om welke consequenties zou het gaan als de Britten zich zouden gaan houden aan die deadline van 30 juni? Ja, inderdaad, die worsten zijn natuurlijk een gevoelig onderwerp, omdat dat een soort traditioneel Brits gerecht is. Het zou hetzelfde zijn als je dus zou zeggen dat je oranje tompoezen niet meer mag verkopen in Nederland. Maar wel vlak over de grens dat je ze kunt krijgen in Duitsland. Dat zou heel uitbreken. Ligt dat. Maar het gaat om meer dan dat, inderdaad, zoals je zegt. Het gaat om alle vis, vlees en plantaardige producten. Er zijn nog tal van andere problemen waar de Britten en de EU nog niet uit zijn, zoals het hebben van hondenpaspoorten, het labelen of het van vee, die labels in hun oren. Ook dat moet allemaal opgelost worden. En ja, het zou kunnen leiden, en dat heeft het al eerder gedaan, tot tekorten aan, omdat er dus problemen langs de grens zijn, tekorten in Noord-Ierse supermarkten. Ja, en nu wil de regering van Boris Johnson dus die deadline verschuiven. Nu lijkt het alsof hij die deadline niet heeft zien aankomen en niet de juiste voorbereidingen heeft getroffen en toch niet goed zijn huiswerk heeft gedaan. Of zit het toch anders in elkaar? Nee, precies. Daar lijkt het tenminste. Dit is inderdaad wat de Europese Unie zegt. Kijk, Britse politici zeggen, als we Britse producten vervoeren naar Noord-Ierland, dat onderdeel is van het VK, dan exporteren we als het ware niet. Er is niks mis met onze producten. De EU is bureaucratisch, die denkt niet in oplossingen. Boris Johnson heeft zelf gezegd dat ze met alle mogelijke oplossingen hebben aangedragen aan de EU, maar dat ze geen reactie krijgen vanuit de EU en dat ze de EU dus eigenlijk zich blind aan onlogische bureaucratische regeltjes houdt. Dus dat het van de zotte is. De Europese Unie zegt, ja, jullie hebben zelf ingestemd met die Northern Ireland Protocol. Jullie wisten wat je tekende. De regels zijn heel simpel. Als je exporteert naar Noord-Ierland, heb je je aan EU-maatstaven te houden. De Britten hebben een half jaar gehad om dit logistiek, al die douanecontroles op orde te krijgen. En dat is gewoon niet gelukt. Dus stel, Anne Sane, dat Boris Johnson zich toch niks houdt, of niet houdt aan die deadline van 30 juni en het gaat verlennen. Hoe zou de EU hierop gaan reageren? Ja, de EU die dreigt nu dus met sancties. Hè. Die zeggen van, je kunt niet zonder onze instemming die respijtperiode verlengen. Dat is wat Boris Johnson nu zegt. We gaan tot oktober blijven we gewoon vervoeren wat we nu doen zonder de gewenste controles. De EU zegt, als jullie dat niet doen, dan zullen we in mijn export heffingen gaan heffen. We kunnen ook zeggen, oké, dan is er een restrictie aan hoeveel jullie kunnen vervoeren. Dus daar wordt nu mee gedreigd. En ja, dan krijg je dus eigenlijk een regelrechte handelsoorlog. Ja, je neemt het woord in de mond. Een handelsoorlog, een worstenoorlog, spreken de Britse collega's over. Maar kan het ook echt zo gebeuren dat we na 30 juni een echte handelsoorlog krijgen tussen de twee partijen? Nou, morgen zullen we daar meer over horen. Morgen wordt er in Brussel gesproken over dit probleem en over de andere problemen. Vanavond vindt er al een diner plaats tussen de Brexit-onderhandelaar David Frost en een EU-gezant. Dus ik ben benieuwd wat er op het menu staat. Misschien wel worstjes. Maar gisteren hebben Europese politici al laten weten dat ze wel bereid zijn tot een compromis. En ja, ook al begint het geduld met de Britten op te raken bij de EU, zoals gebruikelijk tijdens de Brexit-onderhandelingen verwacht ik dat dit ook wel weer met een sisser af zal lopen en dat dit niet regelrecht tot een regelrechte handelsoorlog zal uitleiden. Anne Sane, dankjewel. Bureau Buitenland. Met Abdul Bouzerda. Staande ovatie voor opperste leider Kim Jong-un, die aankondigt grote hervormingen door te voeren. Sterker nog, hij zou zelfs bezig zijn met het opnieuw uitvinden van zijn arbeiderspartij. Minder nadruk op de persoonsverheerlijking van de Kim-dynastie en meer focus op de welvaart van het volk. Tenminste, zo staat het op papier. Ondertussen komen uit het land berichten dat het leven van de gewone Noord-Koreaan afgelopen jaar er niet bepaald welvarender op is geworden. Alle reden dus om te praten met hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker. Een goede avond. Goedenavond. Ja, Remco, eerst maar een disclaimer. We weten nooit precies wat achter die dikke paleismuren van Pyongyang bekokstoofd wordt. Maar jij, Remco, kan ons helpen enigszins de besluiten van de briljante kameraad Kim te begrijpen, toch? Ja, nee, ik zal mijn best doen. Nee, het blijft altijd een zekere mate van speculatie. We hebben niet alle informatie die we willen, maar er staat gelukkig wat op papier in dit geval. Ja, een grote handicap, dus ik ben blij dat jij dit voor ons gaat duiden. Laten we beginnen bij in ieder geval waar geen onduidelijkheid over bestaat, want er staat gewoon op papier de grote plannen van Kim. Wat houden die precies in en hoe bijzonder is het? Ja, de partijreglementen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat de partij de belangrijkste instantie is in Noord-Korea. Daar is alle macht geconcentreerd. Belangrijker dan het leger, belangrijker dan de staat. Dus als de partijreglementen worden aangepast en ook wel ingrijpend, zoals nu het geval lijkt te zijn, dan is dat wel iets om op te letten. Dus het is wel echt wel belangrijk wat er gebeurt. Ja, en noem eens één of twee zaken die belangrijk zijn om hierbij te vermelden. Waar hebben we het over? Wat zijn die veranderingen? Ja, er zijn allerlei verschillende dingen die worden veranderd. Wat echt opvalt meteen is dat er veel minder melding wordt gemaakt van de persoonsverheerlijking van de Kim-familie. Mm-hmm. Dus Kim Il-sung, Kim Jong-il en Kim Jong-un worden veel minder genoemd. En wat ook opvalt is dat het communisme terug is. Dat was eigenlijk, dat stond er niet meer in de vorige versie. En nu staat het wel weer in de statuten van de partij. Dus er lijkt toch wel echt een verandering te hebben plaatsgevonden. Of die gaat nog plaatsvinden. Aan de andere kant is het wel zo dat alle macht nog steeds in de handen van de opperste leider is. Nou, dat is Kim Jong-un. Dat staat er ook duidelijk in. En dat de leidende ideologie van het land is nog steeds het Kim Il-sung, Kim Jong-il-isme. Het verschrikkelijk woord, maar goed, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, echt een tonnenbreker. Maar wat ook mijn aandacht heeft getrokken, is focus op de welvaart van het volk. Ik dacht van, de grote leider zorgt altijd goed voor zijn volk. Maar blijkbaar komt er nu echt een focus op. Ja, dat is wel inderdaad een ander opvallend aspect. Onder zijn vader werd het beleid vaak gekarakteriseerd als het leger-eerst-beleid. Oftewel, het leger beschermt ons en is belangrijk en moet altijd overal eigenlijk op de eerste rang komen. Nou, dat woord, die term is verdwenen en daarvoor in de plaats is gekomen eigenlijk de algemene welvaart van het volk. Hmm. Dat is nu tot het leidende concept van de partij eigenlijk gebombardeerd. Ja. En ik begreep dat er ook voortaan een formeel vervanger wordt aangewezen voor de grote leider. En ik las in internationale media van collega Korea-deskundigen dat Kim zou te kampen hebben met gezondheidsproblemen. En dus wordt er gespeculeerd dat daarom deze hervormingen worden doorgevoerd in verband met een eventueel vroegtijdig overlijden van Kim. Is dat inderdaad de reden dat hij hier nu mee komt? Dat weet ik niet. Nee, dat kan. En Kim Jong-un lijkt wel echt gezondheidsproblemen te hebben gehad. Of hij nu nog heeft, weet ik niet. Hij lijkt erg te zijn afgevallen. Dat kan zowel goed als slecht zijn voor zijn gezondheid. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat dit wel wat verder gaat dan dat, hoor. Ik kan me wel voorstellen dat het prettig is om een opvolger klaar te hebben. Of iemand in ieder geval die kan invallen. Ja. Als hij langere tijd weg is. Want hij is wel vaker langere tijd weg. Of in ieder geval, we zien hem dan niet. En waar hij dan is, weten we niet. En dan is het natuurlijk goed voor de stabiliteit van het regime als het duidelijk is wie in zijn afwezigheid de regering van het land op zich neemt. Wie alle knopen kan doorhakken. Nou, die persoon, dat is dan de eerste secretaris van de Arbeiderspartij. Die staat dan net onder de algemeen secretaris. Dat is Kim zelf. Mm-hmm. Die eerste partij eerste secretaris van de Arbeiderspartij. Dat is nu officieel de vervanger van de grote leider als die er niet is. Dus dat is wel inderdaad een stuk stabilisatie misschien van het regeren. Maar dat is wat anders dan een opvolger, een vervanger, voor alle duidelijkheid. Ja, die twee worden in de internationale media nogal door elkaar gehaald. Precies. Het kan dezelfde persoon zijn, maar daar staat niks over in. Ja, nou, binnen toe wil dus Kim Jong-un dus behoorlijk hervormen. Maar het lijkt er toch ook op dat de toch al hermetisch afgesloten Noord-Korea steeds meer geïsoleerde is komen te staan. Ze hebben begrepen dat de handel met China nagenoeg nihil zou zijn geworden. Want afgelopen jaar 80-90% is gedaald. Dus de importen en exporten vanuit China. Vanuitgaande dat het klopt, maar waarom isoleert het land zich zo? Ja, Noord-Korea is natuurlijk nooit het meest sociale jongetje uit de klas geweest. Maar dit is natuurlijk een stuk erger. Alle grenzen zijn dichtgegaan. En dat zie je ook aan bijvoorbeeld het aantal vluchtelingen. Het is ook drastisch afgenomen. Je komt het land niet meer in of uit. De handel met China begint langzaam weer een heel klein beetje op gang te komen. Maar is inderdaad 80-90% afgenomen. En dat komt eigenlijk alleen maar door de coronacrisis. Noord-Korea heeft al heel vroeg gezien wat er in China gebeurde. En heeft ook waarschijnlijk terecht gedacht, als het ons gebeurt, als wij het niet onder controle houden, dan stort de boel in. Dus die hebben een hard beleid eigenlijk ingesteld. En dus alles en iedereen wat over de grens komt zonder toestemming wordt neergeschoten. En officieel volgens eigen bronnen ook geen besmetting in het land. Dus dat hebben ze dan goed gedaan. Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Dus alle verhalen die we horen over quarantaine en zo is dan blijkbaar onnodig geweest. Remco? Ja, nee, er is een quarantainewet aangenomen om makkelijker delen van het land en dorp in quarantaine te zetten en steden. En dat gebeurt ook regelmatig. Mm-hmm. We weten trouwens wel uit interne partijcommunicatie die het land uitgesmokkeld is, of foto's ervan althans, dat Kim Jong-un wel degelijk toegeeft dat er besmettingen zijn. Ja. Hoeveel weten we niet, maar ze zijn er wel. Maar gebrek aan handel heeft als gevolg natuurlijk ook dat er minder voedselimporten zijn. Dus lege schappen, schaarste, berichten van hongersnoden. het blijft natuurlijk ingewikkeld achter die grote muren van Noord-Korea te kijken. Maar wat zou je daarvan kunnen schetsen? Hebben we het over dezelfde hongersnoden die we bijvoorbeeld afgelopen decennia af en toe de kop opstaken in dat land? Nee, dat lijkt toch niet het geval te zijn. In die mate is het beleid van de overheid dan wel succesvol geweest. De totale voedselproductie is wel minder. Het is een van de slechtste jaren van de afgelopen 20 jaar. Mm. Maar de afgelopen 20 jaar zijn er geen hongersnoden geweest. Dat is net daarvoor geweest. En die was heel erg. Ja. Dus wel structurele ondervoeding. En het kan omslaan in een hongersnood. En dat is ook denk ik de grote angst van het regime. Niet alleen van het regime, van iedereen, denk ik. Dus dat gevaar is er wel degelijk. Maar op dit moment lijkt het gewoon in op nijpende voedseltekorten die ernstig zijn. Maar niet zozeer dat mensen omkomen van de honger. Tot slot, en dat heeft weer te maken met dus de situatie waarin dat volk zich bevindt. Kan het leiden tot politiek verzet? En is dit misschien dan ook een verklaring dat behalve die hervormingen er ook een zeer vergaande anti-buitenlandwet is doorgevoerd, wat Noord-Koreanen verbiedt om zelfs in een buitenlandse taal te spreken in dat land? Ja, dat is wel opvallend, hè? Dat daar inderdaad nu heel erg op wordt gehandhaafd. Er waren al soortgelijke wetten, maar er is een nieuwe wet gekomen die veel harder straft en meer strafbaar heeft gesteld. En dat heeft er wel echt mee te maken met de slechte sociale en economische situatie in het land. Dan zie je dat de staat toch de teugels wat strakker aantrekt. En dat gebeurt nu ook weer. Ze willen voorkomen dat er opstootjes of moeilijkheden ontstaan die eigenlijk een soort brandpunt kunnen gaan worden voor grotere sociale onrust en wellicht zelfs een opstand. Dus wat doe je dan? Ja, dan zet je in op maximale repressie. En dat lijkt met deze wet ook weer het geval te zijn. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies. Dankjewel. Bureau Buitenland. En dan Nicaragua. De verkiezingen zijn pas in november. Maar nu al verdwijnt in dat Midden-Amerikaanse land de ene na de andere oppositieleider. Want de huidige president Daniel Ortega gaat voortvarend te werk. De afgelopen week heeft hij namelijk zijn belangrijkste tegenkandidaten al opgepakt. Zo zit de ene thuis vast zonder contact te mogen hebben met de buitenwereld. En werd de ander afgelopen zaterdag zonder pardon achter slot en grendel gegooid. Maar is dit dan ook het einde van de oppositie? Dat vraag ik Nicaragua-kenner Julien Wegels van het Centrum voor Onderzoek en Documentatie van Latijns-Amerika in Amsterdam. Welkom. Dank je wel. Even voor wie niet iedere dag Nicaragua zo scherp volgt zoals jij dat doet, vertel even wie Daniel Ortega ook alweer was. Daniel Ortega is de president van Nicaragua en hij is al sinds 2007 daar aan de macht. Maar degenen die misschien een generatie ouder zijn onder jullie zullen hem ook herkennen. Precies. Van de Sandinistische revolutie. Tussen 1979 en 1990 heeft hij ook aan het hoofd van het land gestaan. En dat was die periode waarin dus een linksgeleide regering vocht tegen rechtse contra's. En die kregen dan weer help uit het buitenland. Ja. Ja, en vrij bloedig aan toe ging. Maar hij is dus al 2 keer president. Al 3 keer zelfs. Al 3 keer? Ja. Oh. Ja, hij is in 2016 ook herkozen. Ah. Dus vlak voordat de protesten in 2018 inderdaad losbarsten. Ja, dat klinkt als een heel populaire man waar mensen dan graag op stemmen. Maar hoe moeten we hem beschrijven? Is het zo'n populaire man of is het misschien een beetje een autocraat? Het is een behoorlijke autocraat. Sinds hij terug aan de macht is in 2007 heeft hij eigenlijk ervoor gezorgd dat alle staatsinstellingen onder de controle van zijn partij zijn gekomen. En heeft hij ook een grondwet aanpassing gedaan, waardoor hij zichzelf eigenlijk eindeloos kan laten herverkiezen. En daar tegelijkertijd maakt hij het de oppositie heel moeilijk om verkiesbaar te zijn. Ja. Want ik begrijp dus dat de afgelopen week 2 belangrijke leiders zijn opgepakt. En een derde moet zich nog melden bij justitie. Maar we gaan ze niet alle 3 bespreken. Maar laten we in ieder geval de belangrijkste bespreken. Cristina Chamorro, dat is geen onbekende naam, begreep ik uit de voorbereiding. Wie is deze mevrouw? Cristiana Chamorro is dochter van Violeta Chamorro. En zij was de eerste vrouwelijke Latijns-Amerikaanse presidente die Ortega in 1990 bij de verkiezingen versloeg. Ah. Dus er zit heel veel symboliek in haar mogelijke kandidaatstelling, die Ortega dus eigenlijk in de kiem wil smoren. Ja. En is dat het alleen of is ze ook echt populair bij de bevolking? Haar opkomst is eigenlijk een beetje controversieel, omdat zij niet heel prominent aanwezig was tijdens de protesten in 2018. Dus voor de volksbeweging kwam haar, ja, kwam ze een klein beetje uit de lucht vallen. Nou is ze natuurlijk wel altijd geen fan geweest van Ortega. Maar dat zij zich als kandidaat profileert is eigenlijk pas sinds het begin van dit jaar in 2021. Ja. En ik zag ook wat beelden van haar en ik dacht ook bij mezelf van, goh, wat een beetje elitair kwam ze over. Ja, dat klopt. Dat klopt wel. Ja. Okay. Nou, de presidentsverkiezingen zijn pas in november, 7 november om precies te zijn. Waarom nu al zoveel actie en vooral harde actie tegen deze mogelijke tegenstander van Daniel Ortega? Dat heeft te maken met de verkiezingskalender. Mid-mei moesten de partijen zich inschrijven en mochten ook mogelijke politieke allianties zich inschrijven. Dus allianties van meerdere politieke partijen. En de oppositie in het land die heeft natuurlijk geprobeerd om een eenheidsalliantie te creëren. Dat is helaas niet gelukt. Mm-hmm. Maar verschillende politieke partijen hebben zich dus ingeschreven op dat moment. En sinds mid-mei is dus de regering Ortega bezig om de rechtspersonen van politieke partijen in te trekken, zodat ze helemaal niet mee kunnen doen aan de verkiezingsstrijd. Mm-hmm. En dus om mogelijke kandidaten, die eigenlijk pas in augustus formeel gepresenteerd worden, dus om presidentskandidaten, buitenspel te zetten. Dus iedereen die eigenlijk mogelijkerwijs wat iets te populair naar Ortega's wil kan worden, die wordt nu al bij voorbaat buitenspel gezet. Ja, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Maar je zou toch ook ouderwets stembusfraude kunnen plegen als je zo'n autocraat bent. Waarom is dat geen optie? Dat zou je inderdaad kunnen doen. En dat heeft Ortega natuurlijk in het verleden ook wel eens gedaan. Een van de mogelijke scenario's is dat Ortega graag zichzelf wil legitimeren. Dus dat hij heel graag na die hele heftige protesten in 2018 toch wel weer de internationale gemeenschap achter zich wil hebben. Dat zal natuurlijk niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar het zou dus kunnen dat hij zich richt op een scenario waarin er toch wel internationale observatie van de verkiezingen kan komen, maar met een verkiezingspanorama wat helemaal door hem bij voorbaat is goedgekeurd. Wat me afvraagt, 3 jaar geleden, toen zat jij ook hier bij ons in de studio, toen waren er flinke protesten tegen de repressie van Daniel Ortega. Waarom blijft het nu zo rustig? Waarom gaan mensen de straat niet op? Dat is een heel goede vraag en die is heel simpel te beantwoorden. Dat is namelijk dat in september 2018 is een protestverbod afgekondigd. Dus sindsdien moet iedereen die wil protesteren toestemming krijgen van de politie. En dat gebeurt vrijwel niet. Als je wel de straat op gaat, het is een totale politiestaat, ja, word je opgepakt en gelijk vastgezet. En zo zijn er kleine protestacties geweest die direct hebben geresulteerd in arrestaties. Er zitten ook nog zeker 120 mensen als politiek gevangenen vast. Maar is dat het alleen of is het ook van, want ik heb begrepen dat de oppositie zegt van, nou, als er echt vrije verkiezingen zouden zijn, dan zou 70% op ons gaan stemmen. Ja. Maar daar wordt aan getwijfeld. Want zoals je net terecht zei over de meest bekende oppositielid Cristina Chamorro, ja, een beetje elitair. En hebben ze wel echt zoveel draagvlak binnen de bevolking, vroeg me af. Ja, dat is deels ook inderdaad het geval dat de oppositie wel verdeeld is. Dus er is een deel van de oppositie dat zich meer schaart bij de elite, het grootkapitaal. En er is een ander deel van de oppositie waar je gelijk ziet dat Ortega daar eigenlijk nog veel harder tegen optreedt. En dat is, laten we zeggen, de volksoppositie. Die verenigd zijn in de Nationale Coalitie. En zelfs de leiders daarvan, dus dat zijn die anderen die ter verantwoording geroepen worden, zeg maar. Zie je dat het toch heel moeilijk is voor hun om zich te profileren. En de bevolking is niet bereid om te stemmen op wie dan ook. We zien wel dat ook onder de bevolking het gevoel van, we willen een nieuwe leider of leidster. Maar niet alleen maar apathie. Ja. Ik begrijp dat bijvoorbeeld op het platteland, niet zozeer in de steden, dat er een andere vorm van oppositie is. En dat gaat niet zo zachthandig te pas. Hoe zit dat? Misschien kunnen we dat nog even benoemen. Ja. Er zijn ook inderdaad indicaties dat er wel een aantal kleine gewapende groepen actief zijn. Maar dat moet je vooral voorstellen als verdediging. Mm. Dus die zijn op dit moment niet offensief bezig. Niet om het regime echt te bestrijden, laten we zeggen. Maar meer uit zelfverdediging wegens hele heftige leger- en politieacties en paramilitaire acties op het platteland. Waarbij, als er dan iets gebeurt, de wegen worden afgesloten door het leger. En mensenrechtenorganisaties niet eens kunnen gaan kijken wat er precies is gebeurd. Dus daar zijn ook heel veel ingewikkelde stiltes omheen. En ja, heel veel angst speelt er op het platteland. Het lijkt er toch echt op dat Daniel Ortega niet snel weg is. En wat er daarna gaat gebeuren na zijn presidentschap, dat is nog maar een grote vraag. In ieder geval hartstikke bedankt Nicaragua-kenner Julian Vegels van het ZETA in Amsterdam. Zometeen, dit was Bureau Buitenland voor vanavond. En zometeen ontvangt Jelly Brouwer en kunststof de documentairemaker...